önüm, arkam, sağım, solum, deniz, açık deniz. Hazırlayan ve sunan Beysun Gökçin. Açık Deniz'den herkese iyi fikirler. 95.0 Açık Radyo'da bir Açık Deniz programında daha birlikteyiz. Bu hafta Açık Deniz'i Bozcaada'dan her zamanki gibi canlı yapıyoruz. Kimlerle yapacağım bu hafta Açık Deniz'i? Duygu Ural Soley, Aya Soley ve Reşit Soley. Duygu hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Aya hoş geldin. Hoş bulduk. Reşit merhaba. Merhaba. Peki şimdi ben Duygu ve Aya'nın iznini alarak sohbete Reşit'le başlamak istiyorum. Reşit'le çok eski bir dostluğumuz var. Ve Reşit benim çevremdeki insanlardan çok farklı olarak çok başarılı bir mimarlık kariyerini terk etti. Ve yani dükkanı kapattı ve Bozcaada'ya yerleşti ve bence çok zor bir alan olan şarapçılık üzerine çalışmaya başladı. Yıllardır da sürdürüyor. Reşit şöyle bir soruyla başlatmak istiyorum sohbeti. Doğma büyüme adalı olmakla sonradan adalı olmak diye sorsam nasıl bir fark var arada? Bence bir fark yok. Sadece yüreğinin nerede olduğunla ilgili bir fark var. Şimdi adada bir İstanbullu tayfa vardır. Bir de adaya bir şekilde gelmiş adalı olduğunu söyleyenler vardır. Önemli olan bunların yüreklerini nasıl attığı, ne kadar adaya bağlı oldukları, ne kadar adalı gibi hissettikleri. O yüzden o konuda çok ciddi bir ayrıma, iki farklı klasmana oturtmak çok doğru gelmiyor bana. Valla ben uzaktan davul çalıyor gibi duruyorum ama bana şöyle geliyor. Yani doğma büyüme adalı olmak zaten güzel olan şey. Senin hayatında zaten eskiden beri var olduğu için kolay fark edilemeyebilir. Ama uzaktan bir adaya geldiğin zaman bir de arkada bıraktığın ana karanın bütün problemlerini düşünürsen sanki adaya, sonradan adalı olmak adanın değerini daha iyi anlamayı getirir gibi geliyor bana. Bilmiyorum. Duygu sen ne diyorsun? İlginç. Bence hiçbir yaşam stiline benzemiyor adada yaşamak. Adanın farklılığını anlayabilmek için adaya bir nedenle düşmek lazım. İş, aşk ya da başka bir sebeple. Dört mevsimin sonunda adayı çok iyi anlarsın ne kadar farklı olduğunu. Ama bir de adada doğanlar var. Onlar içinse adadan ayrı düşmesi lazım. Adada doğup büyümüş ve bir nedenle okumak için iş sebebiyle ya da herhangi bir sebeple ayrı düşmesi lazım ki adada yaşadığı hayatın ana karadan ne kadar farklı olduğunu anlayabilmesi için diye düşünüyorum. Peki Aya'ya soralım. Aya sen doğma büyüme adalısın. Mutlaka işte İstanbul'a, Ankara'ya, Adana'ya bilmiyorum. Mutlaka ana karaya gidiyorsundur. Aynı soruyu sana sorsam sen ada senin için ne ifade ediyor? Benim için mi? Evet. Ada benim için çok şey ifade ediyor. Yani burada büyüdüm. Ada diğer yerlerden daha güzel. İstanbul'a doğdum. Ama bence burası İstanbul'dan daha güzel. Çünkü daha sessiz. Yani tabii yazın bir turist akını oluyor. Ama yaz olmayınca, kış, sonbahar, bu zamanlarda insan rahatlıyor. Burada zaman geçiriyor. Yani her zaman güzel bir gün. Peki yani şunu soracağım. Mesela İstanbul'a gittiğin zaman oradaki kaos diyelim, karmaşa diyelim. Tabii. Senin canını sıkıyor mu? Yani bir kaçıp tekrar adaya dönmek istiyor musun? Yoksa İstanbul'un da sana ilginç gelen yanları var mı? Tamam. Canımı sıkmak demeyelim. Şöyle oluyor. Yani bir an içimde bir his oluyor. Gitmek istiyorum. Ama İstanbul aynı zamanda çok özel bir yer, tarihi bir yer. Ama adayı ben İstanbul'dan daha çok seviyorum, doğduğum şehir olmasına rağmen. İstanbul'u. Hı hı. Ama bence ada daha güzel. Yani İstanbul'daki mesela trafik beni rahatsız ediyor. Herkes İstanbul trafiğinden hiç hoşlanmaz. Evet. Bir de İstanbul'daki ses fazlalığı. Yani çok fazla ses var. İnsan anlayamıyor hiçbir şey. Hmm, anladım. Peki o zaman ben tekrar Reşit'e döneyim Ayacığım. Tabii ki. Ona sorayım bakayım. Peki Reşit, adaya yerleşmek bir tür kaçışı da içeriyor mu? Şimdi bunu açıklamak çok kolay. Ada hem bir kaçış hem bir sığınma. Hem de tam tersi sana ait şeyleri yapabileceğin çok daha bakir bir yer. Şimdi o yüzden adayla ilgili herkesin söylediği bir şey var. Adada yaşamak bir hastalık nedeni ya da yaşamamak da bir hastalık nedeni. İki taraflı hastalıklar hep negatiftir ama izomania yani ya da ada hastalığı diyebileceğimiz bir hastalık ise iki taraflı. Adada yaşamayan, yaşamayı beceremeyenler var. Bir de adadan ayrılmaktan korkanlar. Şimdi ada esasında bir kaçış değil. Bir özgürlük alanı. Düşünsenize bir kara parçası, dört bir tarafınız ufuk. Ama ufukun önünde kocaman bir deniz var. O bir engel. Ufuk hürriyetlerinizi tanımlarken deniz ise engeliniz haline geliyor. Şimdi burada o zaman senin ruhunun nerede olduğu çok önemli. Eğer sen bir adadaysan, bir yelkenlide gibisin, yüzdürebiliyorsan o adayı ama yüzdüremiyorsan ise kocaman bir hapishanedesin. Onun için adanın ne olduğu değil, senin ne olduğun adada çok önemli. Peki soruya şöyle devam edeyim. Sen kaç senedir siz Bozcaada'da yaşıyorsunuz? Ya benim adaya ilk gelişim 86 ama şarapla ya birlikte adada yaşamak 2002. 2002 yani yaklaşık 20 seneden bahsediyoruz. Peki aynı soruyu tersten sorayım. Adadan kaçan var mı tanık olduğun? Çok. Kim kaçıyor biliyor musun? Adalılar kaçıyor. Adanın o adada doğmuş büyümüş olanlara artık ada bir başka etkide bulunuyor. Senin biraz evvel yaptığın açıklama çok değerliydi, duyguyla konuştuğun. Adanın farkına varmakla, adadan ayrılınca adanın farkına varmak arasında çok ciddi bir dilemma söz konusu. Şimdi adadan kaçanlar genellikle adanın bütün negatiflerini hayatları boyunca yaşamış olan yerli halk. Onlar da görece bir konfor, bir apartman katında oturmak, aşağı inince bir markete gidebilmek, akşam sinemaya gitmek, kordonda yürümek gibi arzularla adayı terk ediyorlar. Ama çok büyük hata ediyorlar. Çünkü adalar adı üstünde izole edilmiş bir yer. İzole edilmiş şeylerin kendi içinde barındırdıkları, sakladıkları değerleri bulup keşfetmek yerine onları terk etmek arasında çok önemli farklar var. Yitirilenler, terk edenler için çok daha fazla. Peki, şunu sorayım. Belki bunu öncelikle Duygu'ya sormak isterim. Şimdi şunu biliyoruz ki bir sürü sanatçı, sanatla uğraşan insanlar adayı tercih ediyorlar. Daha doğrusu Aya'nın anlattığı gibi sessiz, sakin, durgun bir ortamı, coğrafyayı tercih edebiliyorlar. Daha sakin üretebilmek için belki. Ne dersin Duygu? Adanın öyle bir yanı var mı? Bence adanın iki uç özelliği var insanda yarattığı. Bir tanesi ada eğer kendine yetemiyorsan ya da kendini fark etmeye adadığın bir algı yapın yoksa ada seni hemen hızlıca küçültür. Yani hiçbir şehirde bu kadar çabuk küçülemezsin. Ama tam tersi bir tarafı daha vardır. Eğer bu söylediğim başta söylediğim her şeye azıcık bile ucundan sahipsen, o zaman ciddi derinleşirsin. Kendine daha çok sahip olursun. Kendinin daha çok farkında olursun. Ait olduğun, yani bir parçası olduğun doğanın bütün özelliklerini keşfedersin. Bunun sonunda da bence işte o yaratıcılık, işte sanatçının ihtiyacı olduğu bütün o inspirationlar, her şey bir anda sana kucak kucak gelmeye başlar. Ne yazık ki bir sürü Aya'nın da söylediği o çok basit bir tabir kullandı. Çok ses var dedi. O ses çok fazla şeyi içeriyor esasında. Çok fazla anlamı içeriyor. Burada o ses olmadığı için kendine daha fazla berabersin ve eğer sanatçı buraya gelmekteki sebebi derinleşmekse o zaman içinden kocaman bir sanatçı çıkar diye düşünüyorum. Evet, o yüzden geliyorlardır herhalde. Peki mesela benim kişisel olarak mesela ben adada yaşayamam gibi geliyor. Çünkü ben tuhaf bir şekilde metropolün o kaosunu, o karmaşasını çok seviyorum. Mesela ben şehir ortamında, büyük şehirlerde çok daha üretken olabiliyorum. Çünkü sonuç olarak şehir tıpkı ada gibi sana aynı zamanda sana ait yalnız kalabileceğin mekanları da sunuyor aslında. Yani ada biraz zorunluluk gibi duruyor bu yalnız kalma hali, ama şehirde bunu bulabilirsin. Bilmiyorum, mesela aslında bunu en yakından sen ve Reşit yaşadınız. Hem büyük şehri biliyorsunuz hem adayı biliyorsunuz ve anladığım kadarıyla tercihiniz adadan yana, ki 19 yıldır buradasınız. Bilmiyorum, bende mi bir tuhaflık var Reşit? Ya da Aya'ya sorayım. Aya, ben tuhaf mıyım? Aslında değilsiniz. Sadece bakış açınız farklı. Evet, peki Reşit'e sorayım aynı soruyu. Reşit, ben tuhaf mıyım? Çok doğru bir şey. Evet, Beysun Ayhan'ın dediği gibi bakış açısı farklılığı. Büyük şehir esasında her şeyi sunuyor. Burada önemli olan büyük şehirde kaybedilen bence denge. Çünkü istemli seçeneklerle istemsiz force majörler arasında kalan bir durum var. Yani evine, huzur içindeki evine gitmek çabasında trafikte 3 saat geçiriyor olmak işte o söylediğim bir mecburiyet. Ada bu mecburiyetlerde farklı konumda. Tabii ki büyük şehrin sana sunduğu mutlu olabileceğin ya da işini yapabilmek ya da yaratıcılığını besleyecek alanlar anlamında çok seçenekli, çok olanaklı. Tabii büyük şehirde yaşayıp bunların farkına varamayan, büyük şehrin nimetleri diyebileceğimiz şeyleri kendi yüreğinde büyütemeyen de bir sürü insan var. Onlar büyük şehrin sadece cefasını çekiyorlar. Adada da aynı şeyler söz konusu. Burada esas hikaye, ki ben bunu yıllar sonra öğrenebildim, yaşayan tüm varlıklar için tek bir tane değer sistemi var esasında. O da denge. Denge herkes için, her nefes alan varlık için ya da her büyüyen şey için farklı konumlarda olabilir. Bizim atladığımız kısım nerede olduğumuz, ne kadar mutlu, ne kadar dingin, ne kadar sessiz olduğumuz ya da ne kadar Eminönü'nde olduğumuz ya da trafikte otobüs kuyruğunda olduğumuz değil. Bunun hayatımızda hangi dengede ve hangi konumda olduğu. İnsanların bence yitirdikleri en önemli şey doğal dengenin ya da onların ruhlarının dengesinin oranları diyeceğim. Bunları karıştırdığımız zaman karmaşalara dönüşüyoruz. Peki ben gene kendime ait bir anekdotla şey yapayım. Şimdi ben İstanbul'u çok seviyorum. Eminim ki sizler de seviyorsunuz. Ben işte her Avrupa'dan dönüşte İstanbul'a tekrar aşık oluyordum ama bir türlü nedenini anlayamıyordum. Sonra yıllar sonra Viyana'ya gittim. İlk gittiğim zaman çarpıldım. O tarihi dokusu, mimarlığı, temizliği, işte o disiplini vesairesi filan. 2 gün sonra ya Viyana'da bir tuhaflık var, bir tuhaflık var dedim. Sonra fark ettim ki Viyana'da sürpriz yok. İstanbul'da benim aşık olmamı sağlayan şey de her an her köşeden bir sürprizle karşılaşmak. Yani bu olumlu da olabilir, olumsuz da olabilir. Şimdi adayı belki mesela adanın sürprizi yokmuş gibi geliyor bana. Yanlış mı düşünüyorum? Aya. Aslında ne yanlış düşünüyorsunuz ne de yanlış düşünmüyorsunuz. Bazen hiç, bazı da sezonlarda hiç sürpriz çıkmaz. Bazı sezonlarda her saat bir sürpriz çıkar. Yani ada hiçbir zaman aynı değildir. Her sezon farklılaşır. Bence adayı da benim için güzel yapan şey de bu. Anladım. Bu düzgün bir cevap oldu değil mi Reşit? Ya da duydum. Gerçekten öyle oldu. Benim söylediğim gibi bireyin kendi dengesiyle ilgili, yani fiziksel koşullar, klimatik koşullar, topografik koşullar, adını ne koyarsan koy, ya da yaptığın işin sana verdiği götürdükleri bir yana, senin onun içinde hangi konumda kendini konumlandırdığın çok önemli. Ada bence bu konuda daha fazla bonus içeriyor. Şöyle tanımlamaya çalışayım. Dengeleri armoniler üzerine kurabilirsin ya da kontrastlar üzerine kurabilirsin. Sana cazip gelen İstanbul bence kontrastlar üzerine kurulmuş bir cazibe merkezi. Evet. Ama adaya geldiğin zaman bence daha çok armoniler üzerinde bir cazibe merkezi ve denge yaratabiliyorsun diye söyleyeyim. Anladım. Peki Reşit, mimar olarak sana sorayım. Şimdi tamam, adalardan söz ediyoruz. İşte program başında söylediğin gibi dört tarafı denizle çevrili bir tür tekne aslında. Gerçi o anlamda da teknede yalnız yaşamakla adada yaşamak arasında bir tür paralellik var aslında. O yalnız kalan. Şimdi şunu soracağım. Peki dünyada bir sürü ada var. Mesela Pasifik adalarında oluşan kültürle dünyanın öbür ucunda Bozcaada'da oluşan kültür arasında müthiş farklılıklar var. Bu nereden kaynaklanıyor? Mesela Bozcaada'ya ait bir tekne yok bildiğim kadarıyla. Yani bu yok. Tekne Bozcaada. Şimdi milyon yıllık ada ve işte bir sürü milyonlarca insan gelmiş geçmiş üzerinden ama tekne yapmamışlar. Bu nasıl bir adada yaşama hali? Hemen söyleyeyim. Bozcaada esasında çok enteresan bir ada. Bunu mikroklimasından da anlıyorsun. Bozcaada Anakara'dan, yani Anadolu'dan, Anadolu Yarımadası'ndan yaklaşık 5 mil açıkta. 5 mil çok tuhaf bir ölçü. Sana ada hissini veriyor çünkü ayağın karadan kesiliyor. Denizi aşıyorsun. Ama aha, dönmek istediğinde neredeyse sıksan yüzebileceğin bir mesafedesin. Evet. Şimdi böyle olunca adalı, adaya ait bir şey üretmek zorunluluğu altında hiç olmamış. O yüzden, hı, adanın bence kayığı yok. Çanakkale'nin mesela çok hoş kayıkları vardır. Çünkü Çanakkale'deki boğazın akıntısı, oradaki dalga yapısı, oradaki iklim doğrultusunda bir Çanakkale kayığı mantığı vardır. Gelibolu'da bu kayıklar hala görülüyor mesela. Ama, hı, ada bunu bir türlü üretmemiş. Adada böyle bir mimari de yok işin garip tarafı. Adanın mimari yapısına baktığın zaman çok özellikli, yani hemen biraz aşağımızda olan Yunan adalarındaki o tanımlı mimari ölçeği hiçbir zaman yakalayamamışız. Ama tabii adada müthiş bir erozyon var yüzyıllardır süren. Yani sosyolojik erozyonlar, bir adada yaşamanın getirdiği zorluklar, adanın ikliminin getirdiği zorluklar, bütün bunların hepsinin sonunda adalı bence Bozcaada'da yaşamaya çalışmış sadece. Adayı yaratmaya hiç çalışmamış. Bunu görüyorsun. Çok açıklıkla görüyorsun. Çünkü çok küçük adalarda ya da Ege Denizi'ndeki çok büyük adalardaki aynı kültürün parçaları olduğumuz üzerine bütün bunu söylüyorum. Adaya ait çok az şey üretmişiz. Yani bu bir ada evi tipolojisidir diyebileceğimiz bir tipoloji, evet, yaratılmamış. Bir de bu adanın bir başka bir özelliği de var. Burası dingin bir ada değil. Burası yüzyıllar boyunca boğazın girişini bekleyen bir ada rolünde olmuş. Anadolu'ya hakim olan herkes boğazı kontrol edebilmek için ya da Ege'nin kuzeyini kontrol edebilmek için şeyi yapmış. Ne derler onun adını? Kale. Tabii kalesini yapmış. Bu kaleyi beslemiş. Bütün bunlar adadaki yaşam tarzını da belirlemiş. Daha sonra adadaki göçler, yeni gelenler, son 20 yıldaki turizmin o garip etkisi, adadaki yapılaşmayı bugün bile o eklektik ve kiç halinde sunuyor bize. Onun için zor bir ada, hem pozisyonu anlamında hem de sosyolojik anlamdaki yapılanmasıyla. Peki hemen bir başka adaya geçelim o zaman. Ben hiç gitmedim ama Gökçeada'da konuşalım. Gökçeada ile Bozcaada arasında bu anlamda kültürel bir fark var mı? Şimdi ben Gökçeada'ya gitmeyi, Gökçeada'nın hep güzel olduğunu söylediler bana. Yani doğa olarak dağları var, gölleri var, akan suları var. Adanın 8-10 katı büyüklüğünde Bozcaada'nın. Ve ben yıllar yılı Gökçeada'dan korktum. Çünkü gider ve adayla olan hislerimi değiştirecek bir adayla karşılaşırım diye. Tamamen korkuydu. Bundan yaklaşık 5-6 yıl önce ilk defa Gökçeada'ya gittiğimde iyi ki gitmediğime karar verdim. Çünkü Gökçeada'daki erozyon ve bu değişiklik fiziksel yapıya çok agresif bir şekilde etki etmiş. Yani Gökçeada'ya gittiğiniz zaman apartmanlar var, arabalar var, kamyonlar var. Küçük bir kasaba köy hissini veriyor. Daha doğrusu kasaba hissini veriyor. Biz Bozcaada'da daha çok köy hissindeyiz. Yani ölçek farklılığı böyle. Gökçeada hem büyük hem daha kasaba. Biz daha küçük ve daha köyüz gibi geliyor. Peki şunu sorayım, bu benim kişisel merakımdan kaynaklanıyor. Şimdi ada deyince insanın aklına tabii ki tekne geliyor. Ama mesela buranın rüzgarlarını da biliyorum ben. Ama mesela Bozcaada'da bir yelken kulübü yok bildiğim kadarıyla. Ya Bozcaada'da yelkenli yok. Evet. Yani mesela adada olunca bir insanın denizci olması yani sanki ilk şartmış gibi geliyor. Ama Bozcaadalıları, yani Bozcaadalıysan denizcisindir diye bir şey cümle kuramayız herhalde. Ya bunu biz yıllar önce bir kere tartıştık. Bugün mesela Yunan adalarına gittiğin zaman bir sürü oradaki yerel halkın sırtını denize çevirip duvara bakarak oturduğunu görürsünüz. Ben aynı hissi çok sık yaşıyorum. Yani gün içinde o kadar çok ufukla ilişkin var ki eve geldiğinde gerçekten sırtımı dönüp duvara bakma ihtiyacım var. Bu adanın içinde yaşayan insanın denizle olan ilişkisinde de böyle. Yani deniz esasında engel olabiliyor. Deniz onların balıkçılığı için bir olanak olabiliyor. Ama onun dışında bir cazibe merkezi olmuyor. Bu şeydeki adalarda da böyle. Yani Ege'deki diğer adalarda da böyle. Ama adada bugüne kadar bir yelken kulübünün olmaması ya da adanın yerel halkının bir yelkenliyle saatte 3 mille keyif yaparak böyle, ki adada çok güzel rüzgarlar vardır biliyorsun. Ada sürekli eser. Bundan hiçbiri yok ne yazık ki. Peki Reşit, Aya'ya soralım. Aya, 10 yaşındasın, evet. Değil mi? 10 yaşındasın, ne? Değil mi? 10 yaşındasın, değil mi? 10 yaşıma basmaya birkaç ay kaldı. Aa, süperdi. O 9 yaşındasın o zaman hala. Daha 9,5'um, evet. Peki. Aya, sana sorayım. Bir doğma büyüme adalı olarak Bozcaada'da bir yelken kulübü kurmayı var mı? Niyetin var mı? Çünkü bildiğim kadarıyla sen bu sene yelkene de başladın, değil mi? Evet, bu sene yelkene başladım. Yelken kurulması düşünülebilir. Çünkü adada yelken çok çok bilinen bir tane deniz aracı. Yani bir sürü kişi genellikle yazın limana yelkenliyle geliyor zaten. Bunun için de bir kulüp kurmak bence akıllıca olabilir. Peki sen adada tekne yapmayı düşünür müsün? Babandan destek alıp mesela kendi yelkenliğini yapmak ister misin? Oldukça isterdim doğrusu. Tamam, peki bunu babana da iletmiş olalım mesaj olarak. Tabii. Peki ben Duygu'ya da aynı soruyu sormak istiyorum. Çünkü Duygu, sen de yelkene gidiyorsun galiba. Senin denizle ilişkin nasıl adalı olmakla birlikte? Duygu? Duygu galiba hattan düştü, yoksa ben mi düştüm? Yok. Sanırım siz düşmediniz, annem düştü. Anladım. Peki sen görüyorsun. Şu an duyuyor musunuz? Şimdi duyuyoruz. Tamam. Sorumu duydun mu Duygu? Evet, soruyu duydum. Ben Adanalıyım. Ömrümün bütün yazları denizde geçti. Sabah girerdik, akşam çıkardık gün batmadan. O yüzden benim denizle ilişkim çok derin, ama Akdeniz'le olan ilişkim çok derindi. Şimdi Ege Denizi'nin ortasında bir adada iş yoğunluğundan dolayı en çok çalışmamız gereken dönem yaz olduğu için bayağı unuttuk birbirimizi denize. Birbirimize bakmaktan başka bir şey yapmıyoruz. Ama gelecek hafta bir yelken kulübünde yelken öğrenmeye başlayacağım. Bir haftalık kursa gideceğim. O yelken kulübü O Yelken Kulübü'nün kurucusu da biliyorsun Haluk Karamanoğlu'dur. Sadın Boro'dan sonra dünyayı işte karısı ve çocuklarıyla dolaşan ikinci çifttir. Ve o kurmuştu. Haluk gerçek iyi bir denizcidir. Ve yani o bütün dünyayı dolaşanlar sonunda işte tekneyi satıp hatta dağa çıkanlar bile oluyor. Belki Reşit'in anlattığı gibi hani denize doyup bir daha deniz görmemek üzere başka yaşam kuranlar da var benim bildiğim. Çiftçi mesela bir arkadaşlarım şu anda onlar da Kolombiya'da takılı kaldılar. Çiftçilik yapmak gibi bir fikirleri var. Duygu sana sorayım biraz Bozcaadaloların dedikodusunu yapmak gibi oluyor ama neden Bozcaada denizci çıkartamıyor sence? Bence politik sebeplerden dolayı her iki adada da farklı göçler oluşmuş. Yani kendi kültürünü yaratabilecek topluluklar bir araya gelmemiş. Hep buraya birileri gönderilmiş. Kendi seçimleri olmayan insanlar gönderilmiş ve onlar gibi insanlar burada yaşamaya, büyümeye ve işte ailelerini oluşturmaya devam etmişler. Yani seçimle gelenler değil, yani burayı seçerek kalpten gelenler değil, bu son yüzyıldan bahsediyorum, buraya gönderilen, mecburi gönderilen insanların olmasından kaynaklı bence. Yani politik bir sebebi olduğunu düşünüyorum. Daha farklı yönlendirmesi gerekirken adanın geleceği böyle bir tercih olduğu için tamamen izole olmasından dolayı yani anakaradan uzak bir yer olduğu için denetimin kolay olması için yani ben buna bağlıyorum ama bunu değiştirebilir miyiz? Bence değiştirebiliriz. Böyle bir ay ayla başlayabiliriz belki bence değişmeye. Neden olmasın? Neden olmasın? Peki, şimdi ben biraz da dinleyicilerimizi Aya ile tanıştırmak istiyorum. Şimdi Aya işte 9,5 yaşında ama yani oturup sohbete başladığın zaman karşında bir çocuk ile kocaman bir olgun insanla konuşuyormuşsun gibi oluyor. Ve Reşit'ten öğrendiğim kadarıyla da Aya tarihe çok meraklı. Aya, tarihe nasıl merak sardın? Bir gün bir tane kitabım vardı, çocuklar için dünya tarihi. Ama bu normal küçük bir kitap değil yani 360 sayfa falan. Bir gün açtım, okudum. Bir anda tarihe bir aşk besledim. Bir anda kalbimde bir aşk oldu tarih için. Sevgi belirdi yani. Evet, bir anda bir sevgi belirdi kalbimde tarih için. Sonra tarih okumaya başladım bir sürü kitaptan. En çok savaş tarihi ilgimi çekti. Neden? Savaş tarihi birazcık daha mesela ne derler buna eskiyi anlatıyor ve günümüzdeki savaşların olmasını neden olan şeyleri öğretiyor bize. Bu enteresan da bir şey. Senin savaş tarihine özellikle merak salman. Gerçi savaş yani herhalde bu programda ve bu programı dinleyen herkes neredeyse savaşa karşı onu adım gibi biliyorum. Tabii ben ama savaşa karşıyım. Bir tek savaş hakkında şeyler öğrenmeye meraklıyım. Bir mühendisliği var galiba savaşın değil mi Aya? Evet. Bir mühendisliği var. Bir de acımasızlığı evet. Var. Ben acımasız olan bölümünden hiç hoşlanmam. Tabii ama mühendislik kısmına gelince ben hayrete düşüyorum her gün. Evet, değil mi? Savaş taktikleri, o işte geliştirilen silahlar, işte. Evet. Hani, yani onun içinde bir teknoloji var ki yani insanın bazen küçük birini yutuyor. Senin dilin küçük de zaten şimdi. Evet, tabii. Peki, şunu anlayabilir miyiz üçümüz yani annen, babam ve ben? Sen tarihi meslek olarak da seçmeyi düşünüyor musun? Mesela tarihçi olmak gibi niyetin var mı? Ha, tam da onu söyleyecektim. Babam şarkıcılık işine devam etmek istiyorum hem. Aynı zamanda bir yarı zamanlı iş olarak da tarihçi olmayı düşünebiliyorum. Peki Aya sen yazıyor musun? Nasıl yani? Yani hikaye yazmak, not almak, yani kalem de var mı senin hayatında? Kalem yazı yazmayı birçok çocuk sevmez. Mesela ben de çok sevmem. Neden? Özellikle ilk. Bilmiyorum yani çocuklar küçük olunca bir yazı yazınca tabii okulda sana zorla yazdırdıkları için insan çocukluktan bazı çocuklar bir tane nefret besliyorlar aslında yazmak için. Peki, Ay, şimdi aklıma bir soru geldi. Onu sorayım sana. Tabii. Öğretmen çok önemlidir eğitim hayatında. Özellikle Tabii. ilkokulda öğretmen çok önemli. Çünkü bir öğretmen gelip seni yazı yazmaya, deli gibi yazı yazmaya özendirebilir. Bir Tabii. öğretmen de seni yazı yazmaktan nefret ettirebilir. Tabii. Öğretmen ayrımı yapıyor musun? Hayatta yapmam. Çünkü her öğretmen değerlidir. Onlar da bizi öğretmek için çaba gösterirler. Yani kötü öğretmen diye bir şey yoktur. Her öğretmen iyi olmaya çalışır. Sadece davranışları diğerlerinden farklı olabilir. Ama mesela ben çok kötü öğretmenim Aya. Ben çok sabırsızım çünkü. Yani mesela ben insanlara işte yelken öğretmek, denizcilik öğretmek ki çok iyi bildiğim bir iş. Ama Tabii. asla iyi bir öğretmen olamıyorum. Yani vinç halatı saat istikametinde sarman gerekir diyorum. Bir, iki, üç, dördüncü yeter git teknemden filan deme noktasına gelirim. Çok sabırsızım. Halbuki öğretmen dediğin ki hemen benim yan komşum bir Alp diye bir çocuk vardı. Ha, ben biliyorum onu. Her gün hiç bıkmadan aynı şeyleri tekrarlıyordu öğrencilerine. Ben de hayretle ona bakıyordum. Yani dolayısıyla her öğretmen kendi içinde tabii ki değerlidir ama yani iyi öğretmen ve kötü öğretmen diye bir ayrım var. Bilmiyorum mesela hepimizin lise, üniversite hayatı var. Reşit'e soralım aynı soruyu. Reşit, sen iyi bir öğretmen misin? Önce onu sorayım. Ya ben bir kere çok iyi öğretmenlerle çalıştım. Özellikle üniversite hayatımda çok değerli hocalar oldu ki onların neslinin tükendiğini düşünüyorum artık. Yeni nesilde çok benzerleri yok. Ben ama öğretme çabasında olan bir insanım hep. Ama bunda da sabır konusunda senle belki senin kadar değil ama çoğu zaman birisine anlatmak yerine oturup yapmayı tercih ettiğim için inanılmaz soliter bir iş hayatım var. Her şeye maydanoz olan, yaratan, tamir eden, şey yapan. Çünkü canı tez ve istediğin sistemde yürüsün diye işler çabaladığın zaman maalesef her işe elini sokuyorsun ve onları yapmaya çalışıyorsun. Peki Ama sana sor. üniversitede ders verdiğim zamanlar iyi bir öğretmen olduğum söylenirdi. Peki Serhat Hakkı Eldem iyi bir öğretmen miydin? Ya Sedat Hakkı hocayla benim bir iki anım var. Kareli kağıt üzerine tükenmezle Rahmi Koç'un evinin eskizlerini şantiyede anlatırken şöyle bir problem de var. Eğer çok bilgili, çok doluysanız bunları bazen telaffuz etmek gerçekten yetmiyor. Yani ne dilin hızı, sizin o bilgi ve düşünce hızınızla elinizdeki kalemin hızı arasında hep bir gap, hep bir boşluk oluşuyor. İşte onu anlamak lazım. Onun için usta çırak ilişkisi esasında iki farklı dilin algılanabilmesi için yaşanması gereken bir süreç. Sedat Hakkı hocayla ben çok az ilişkimde o büyük bilgisinin tükenmez kalemin ucundan çok zor çıktığını, o yüzden de bir şömineyi Rahmi Bey'in evinde 7 kere falan kırdığımızı hatırlıyorum şimdi. Sedat Hoca ne istediğini biliyordu ama biz onun ne istediğini anlamakta zorlanıyorduk gibi düşünüyorum şimdi sen sorunca. İfade eksikliği vardı o zaman, öyle İşte mi? bu şey belagat zorluğuyla belagat düşünce hızı arasındaki fark bence. Ben tabii Sedat Hakkı'yı hep şey diye hatırlarım. O röleve dersinde sabahlara kadar o işte sarayların kapıları, işte İstanbul eski evlerinin böyle incik incik incik incik çizimleri filan. Ben mesela Sedat Hakkı hocaya şey demiştim. Her ters yaz başında konu alıyorduk ya. Ben Bodrum evlerini yapacağım dedim. Baktı, peki yap dedi. Reşit, 1,5 ay Bodrum'da yaşadım. Her köşesinin fotoğraflarını çektim. Tek tek. Kapı mandalından bilmem nesine kadar. Sonra işte ödev teslimim var. Ben fotoğrafları bastım, kartonlara yapıştırdım. Elimde işte negatifler, sıraya girdim. 4 tane de eski kağıdı var elimde, A4. Elle çizilmiş Bodrum evi, işte kule tipi ev, Rum evi gibi 4 tane kroki ama. Yani 1/50 flebasterle çizilmiş şey. Dediler ki sen bunu Sedat Hoca'ya verme, dayak yersin dediler. Ben de bekledim, koydum. Şeyleri, bu ne dedi? Hocam Bodrum ev planları dedim. Bunlar dedi Bodrum evlerinin fotoğrafları dedim. Baktı yüzüme, negatifler yanında mı dedi. Evet dedim, negatifleri ver dedi. 5 aldım geçtim. 1,5 aylık Bodrum tatili ve öğrenci dersinden geçmekle ödüllendirilmiş oldum. Ya bu arada o dijital şeylerin negatiflerin artık olmadığını herhalde düşünüyorum. Çünkü Sedat Hoca'nın yıllarca büyük bir emekle biriktirdiği şeyi, arşivi akademideki yangında büyük bir kısmı bildiğim kadarıyla telef oldu. Ciddi çok mi? Biriktiren biriydi. Enteresan evet. Bir adamdı. Allah rahmet eylesin. Ve ben tabii Sedat Hakkı Hoca'nın belki bu Ayya'yı hem de tarihle merak yüzünden ilgilendirebilirim. Ayya, Sedat Hakkı dediğimiz hoca öğrencileri bir iş gücü olarak kullanıyordu ve bütün İstanbul'un önemli eserlerinin, tarihi eserlerinin planlarını defalarca çizdiriyordu. Hatta şeyi hatırlıyorum ben, bir tanesinde işte bir evin generali ve konusu olarak vermiş öğrencilerine. Galiba Ömerler Reşit. Hı hı. Ondan sonra bunlar da yapamadan dönmüşler. Hoca bakıp o köpekler hala ölmemiş mi dedi. Yani bahçede köpek varmış, sokmuyormuş öğrencileri. Sedat Hakkı Hoca bunu biliyor ama her sene o eve mutlaka bir öğrenci ekibini yolluyor ki renovesi çıksın diye. Ve gerçekten çok önemli bir arşiv vardı. Yandığınısa çok üzülürüm ben de yani. Evet. Peki, bir kısmının yandığı söylenir ama yani kitaplarındakiler bile hala çok değerli bilgiler ki bugün bir kısmı yok. Peki ben aynı soruyu Duygu'ya da sormak istiyorum. Bence iyi bir soru. Duygu, sen iyi bir öğretmen misin? Ben iyi bir öğretmendim. üniversite döneminde çünkü iç mimarlık ve yüksek lisans sanat yönetimi yaparken aynı zamanda da midi dansçıydım. Türkiye adına yarışmalara katılıyordum ve hocalık da yapıyordum. O yüzden çok değerli, çok güzel öğrenciler yetiştirdim. Çok sabırlıyımdır, şakacıyımdır derste. O yüzden bence iyi bir öğretmendim. Peki, ben şimdi aynı soruyu ters açıdan Aya'ya soracağım. Aya, Duygu mu daha iyi öğretiyor, Reşit mi daha iyi öğretiyor? Şimdi en zor soruyu bana sordunuz vallahi. Evet. Ne yazık çocuğa. Tamam, yine de cevabını vereyim. Tamam. Aslında ikisi de iyi öğretmen ama ikisi de çok iyi öğretmenler ama çok iyi hayat öğretmenleri. Yani benim buraya gelmemi sağlayan kişiler aslında onlar. Yani onlar olmadan buraya gelemezdim. Geldiğin yer neresi? Yani şu anda burada bu kadar bilgiyle olamazdım. Ve sizinle şu anda bunlar hakkında konuşamazdım mesela. Peki ama mutlaka ikisi arasında fark vardır. Mesela Reşit mi daha sistemli öğretiyor, Duygu mu daha sistemli öğretiyor? Duygu söylediği gibi şakacı mı, Reşit aksi mi, nedir? Bak şöyle diyeyim. Babam ve annem ikisi de şakacıdır. Yani biz mahallede bazen şakacı bir gün olabiliyor. Yani hep bazen birbirimize şaka yapıyoruz. Ama bazen öğretim açısından oldukça yani sert olabiliyorlar. Ama bu doğal bir şey benim için. Onlar için de doğal olduğu için onlara kızmıyorum. Anladım. Peki o zaman başka bir soruyu ben Duygu ve Reşit'e soracağım. Önce Duygu'ya sorayım. Duygu, Aya nasıl bir öğrenci? Aya nasıl bir öğrenci? Sen hepimiz birbirimize düşürecek soruyorsun. Anneciğim, burada herkesi duyduğum için açık açık söyleyebilirsin. Tabii ki, her zaman. Aya iyi bir öğrenci. Kendini verdiği zaman, konsantrasyonunu sağladığı zaman çok iyi bir öğrenci. Sadece bir kere anlatmak yeterli oluyor. Ama bunu onların zamanına indirgeyerek yapmak lazım. Bizim öğrenme sistemimizde korku çok aktifti. Biri bir şey öğretirken bize ondan biraz korkmamız gerekirdi. Yani böyle gördük ya da o günün şartları onu gerektiriyordu ve biz öğretmen dediğimizde korkardık. Şimdi onların sistemlerinde korku diye bir şey yok. Onların eğitim zamanı teknolojiyle çok odaklı. Ben aileye bir şey anlatamayacağım zaman ya da bana bir kelimeyi sorduğu zaman bugüne kadar edindiğim bilgiyle değil, daha iyisini verebilmek adına ona işte atıyorum bilgisayardan o bilgiye nasıl ulaşabileceğini doğru yerden onu gösteriyorum ya da daha basit evdeki sözlüğü açıp bakmasına yardımcı oluyorum, nasıl kullanacağını gösteriyorum, kendim de acaba eksik biliyor muyumdur diye ona böyle bir yardımda bulunuyorum ve Aya bu konuda çok güzel ilerleyen bir çocuk, ne demek istediğimi, ne yapmak istediğimi algılıyor, o yüzden alıyor ve kendi götürüyor. Anladım. Peki aynı soruyu Reşit'e sorayım. Reşit? Ya bizde şey enteresan... Evet bir dakika Reşit. Aya da söz. Tamam. Söyle Aya. Tabii eğitim sistemleri artık farklılaştı. Tabii ama öğretmenlerin sistemleri de başımızı ağrıtıyor. Peki, artık Reşit. Bu arada öğretmenlerin konuşma açıları falan farklılaştı. Yani... Anladım. Peki Reşit'e sorayım ben aynı soruyu. Aya nasıl bir öğrenci? Yani şöyle yazayım, yuvarlatıyorum, 10-40-60. Şimdi Aya çocuk rolünde, Duygu anne rolünde, ben bilen insan rolündeyim. Bilen. Yaştan dolayı. O yüzden benim davranış biçimim daha old school. Ama ben düşünce sistemini tetiklemeyi tercih ediyorum. Doğru düşünme, analitik düşünme. Düşünmenin yol sırası, bunları Aya'ya anlatmaya çalışıyorum. Geçen gün çok enteresan böyle bir hikaye yazmasıyla ilgili bir zorluk varken, hikaye yazmanın strüktürü üzerine 15-20 dakika konuştuktan sonra Aya çok hızlı hikayeyi yazdı. Sonra daha da hızlandık. Aynı hikaye bu sefer yazmadan hani sözün hızıyla, düşünce ve sözün hızıyla iki tane daha sözlü hikaye yazdık mesela. Ben bu tip oyunları tercih ediyorum Aya'nın eğitiminde. Onun için evde enteresan bir denge olduğunu söyleyebilirim bu anlamda. Peki benim de Aya'yı çok kısa zamandır tanıyor olabilirim ama işte hani belli bir yaştan sonra gözlem hızı artıyor ya işte. Şimdi genelde Aya'nın kuşağında ve daha önceki jenerasyonda da artık bilgisayar ağırlıklı bir hayat kurulduğu için genellikle çocuklar ellerini kullanmayı öğrenemiyorlar. Ben Aya'da ellerini kullanmaya yönelik bir eğilim de hissettim. Aya'ya sorayım. Aya sen ellerini kullanmayı seviyor musun? Nasıl yani? Yani kendine oyuncak yapıyor musun? Doğrudan sorayım. Yani kendime oyuncak yapmıyorum ama yani isteyerek çalışmak istiyorum. Yani ellerimle isteyerek çalışmak istiyorum. Nasıl mesela? Mesela yani, ne ya? Şimdi mesela ellerini kullanmadan çalışamazsın biliyorsun. Yani şimdi bu artık yani neredeyse sen konuşuyorsun bilgisayar yazıyor durumuna geldik ya. El birazcık geride kaldı son teknolojiyle. Bilmem. Ama ben bu aralar ellerimi kullanmayı çok istiyorum yani. Ne olacaksan elimle bir kitaba bakıyorum. Yani telefonu tıkla tıkla tıkla yapmak istemiyorum. Aha, aha. Yani sayfalarını ben çeviriyorum, kitabı okuyorum. Yani işi kendi elimle, kendi gücümle yapmak istiyorum. Kendi enerjimle yapmak istiyorum. Anladım. Mesela şey de oyunlar da öyle. Mesela Aya senin yaşındayken oyun bizim için çok önemliydi. Mesela sana belki garip gelebilir ama ben hayatım boyunca oyuncak satın almadım. Biz bütün aslında oyuncak... bence hiç garip değil. Tabii o zamanlar oyuncak çok da kolay bulunamazdı. Yo vardı. Reşit bilir Japon mağazası vardı. Müthiş. Oyuncak satın almak bize ayıp gelirdi. Yani bir oklarımızı, sapanlarımızı, kaykaylarımızı, kayağımızı, uçurtmamızı hep kendimiz yapardık ve yapıyor olmak bizi heyecanlandırıyordu. Ve mesela söyleyeyim sana, benim çevremdeki çocukluk arkadaşlarım hepsinin elinden iş gelir. Mutlaka alet kullanmayı bilirler, işte bir şeyi, bir ahşap işi bilirler, her şeyi bilirler. Ama öyle yetiştik biz. Siz biraz bilgisayar ağırlıklı büyüyorsunuz. Sen de ise o bilgisayara teslim olmama halini fark ettim. Onun için sordum bu soruyu. Ne diyorsun? Tabii ben bilgisayar çocuklukta alıştırıldığı için çocuklara. O yüzden oynuyorlar. Tabii alıştırılması bir süre o çekerler. Çocuk sadece istediğini yap. Sadece el kullanır. Ama sonra bir yaştan sonra teenage yaşa gelince insan telefon kullanmaya başlıyor. Ve sonra bu artıyor. Ve teknoloji, bir nevi bir teknoloji oluyoruz. Evet, mesela şimdi hepimiz herhalde telefonumuzu kaybetsek bir kolumuzu kaybetmiş gibi oluyoruz. Yani hemen telefon aramaya başlıyoruz. En güzel açıklama bence o. Peki. Arkadaşlar 3 dakikamız var. 3 dakika sonra Gökhan Abur'a bağlanacağız havanın durumlarını öğrenmek için. Ben sözü sizlere bırakıyorum. Son eklemek istediğiniz şeyler var mı? Benim sormayı unuttuğum ya da sizin eklemek istediğiniz şeyler. Duygu, senden başlayayım. Şey demiştin, ben acaba adada yaşayabilir miyim sizce demiştin. O soruya ben cevap vermedim. Büyük şehirde dış etkenlerle büyüme gösteriyorsun ya da yaratıcılık gösteriyorsun. Senin gibi yoktan var eden, çok özel bir adamsın, seni tanıyanlar bilir. Yoktan var eden bir insan için tam da yokluk durumu ada. Burada hiçbir dış etken olmadan, ki yok, sadece doğa var içinde olduğun. Bence inanılmaz şeyler yapabilirsin. 4 mevsime ihtiyacım var burada yaşayıp bunu anlaman için diye düşünüyorum. Vallahi bilmem, belki bir sene denerim. Peki, bekleriz. Reşit, sana da söz vereyim. Ya ben dinleyenler için bir şey söyleyeyim. Bu Beysun denen adam 1200 tane falan program yapmış Açık Radyo'da. İnsanlar bunu dinliyorlar. Beysun'u tanımak gerekir. Beysun'la bir şeyleri paylaşmış olmak gerekir. Bizim hakkımızda çok laf konuştuk, o değil. Beysun benim hayatta gördüğüm en yaratıcı insanlardan bir tanesidir. Bunu ne kadar iyi kullandığı konusu ayrıca tartışılır. Ama Beysun'un yaratıcılığı sınır tanımaz. Onun için Beysun'la böyle bir programı yapmış olmaktan ben çok keyif aldım. Çok eski bir dostum. Çok enteresan anılarımız var ve neredeyse yazılası kitap olacak anılar var. Var mı niyetin kitap yazmaya Reşit? Benim var. Fırsat bulabilirsem doğanın rüzgarına kapılmış gidiyorum. Doğadan fırsat bulur, kendimi bir kuytuya çekebilirsem bir ara. Özellikle işte 80'li yıllardaki o jenerasyon, o dönem iş yapan bizim yaşımızdaki, yani 50'li doğmuş, 50'li yıllarda doğmuşlar. Çok özel bir ırktır. Onun tezahürleri hep etrafımızda oluştu. Bunların bir kısmını yazmak istiyorum. Çünkü yeni kuşaklar, ismi artık harflere gelmiş. Alfabe de bitti galiba. Sonra nereye gidecek bilmiyorum kuşak isimleri. Ama biz 80'li yıllarda iş yapanlar olarak yeni nesillere eskiden böyle bir şeyler yapılırdı anlatmak istiyorum. Çünkü çok değerli oldu. Ya bu çok önemli. Ben Metin Deniz'e, Ersin Salman'a şeyi önermiştim. Çocuk oyunlarından kitap yapmak. Yani eskiden oynanan ve şimdi yok olmuş çocuk oyunlarını tekrardan, o oyunları oynayanların yazdığı bir kitap önermiştim ama olmadı tabii ki. Peki birazdan havanın durumlarına geçeceğiz. Ben son sözü programın kahramanı Aya'ya vermek istiyorum. Aya, sen o kadar mi? Kahraman demeyelim de yani. Orada konuşan biri. Yok. Yani o kadar da kendimi büyütmek istemem. Ama yok. Şimdi bir dakika, Yiğit'in hakkını Yiğit'e vereceksin. Yani ben seni Reşit'in oğlu diye çağırmadım ki programa. Seni tabii tanıdım. Babandan dinledim ve çok merakımı çekti. Hatta bu sabah Duygu'ya da söyledim kahve içerken. Ya Aya neler anlatacak, çok merak ediyorum diye. Çok hoş konuştun. Valla duyguyu ve reşiti kutlamaktan başka elimden bir şey gelmiyor. Sana rotanda iyi seyirler diliyorum Ayacığım. Teşekkür ederim. Peki. Gökhan. Alo. Merhaba Beysun. Beysun, beni duyuyor musun? Gökhan'cığım, ben seni duyamıyorum. Ben seni duyuyorum. Ses gidiyor geliyor ama. Tamam, peki. O zaman hemen 4-5 dakikamız var senden. Havanın durumlarını alalım. Bu arada ben rapor vereyim sana. Bozcaada'dayım. 3-5 civarı rüzgar var. Deniz dümdüz. Evet, tamam, doğru. Bugünlerde biz kuvvetli rüzgar yok. Ama önümüzdeki hafta değişik bir haftaya başlayacağız. Bugün, yarın, pazartesi günü sıcaklıklar ülke genelinde oldukça yüksek. Yani İstanbul'da, Marmara'da da hemen hemen yüksek sıcaklıklar var. 30 derecenin üzerinde sıcaklıklar. Deniz oldukça sıcak. Ama hemen şöyle söyleyeyim, yağmurlar başlayacak. Bu gece yağmur var İstanbul'da. Yağışlar Bozcaada tarafına pek gelmiyor. Bursa'da kadar gelecek. Hemen hemen Marmara'nın kuzey ve doğusunda var. Yarın içinde, yarın Karadeniz'de yağış var işte. Eskişehir'de falan yağışlar gözüküyor ve bu yağışlar hafta için aralıklarla devam edecek. Salı günü İstanbul'da yağış yok ama diğer günler aralıklarla yağışların devam edeceği gözüküyor. Ve salıdan sonra hızlı bir serinleme var Beysun. Bu belki çok uzun sürmeyecek ama en azından bu serin hava biraz da olsun Marmara bölgesinden başlayarak sıcaklıkları en az 8-10 derece azaltacak. Yani hızlı bir azalış var. Hatta şöyle söyleyebilirim, önümüzdeki hafta Perşembe günü çok büyük olasılıkla kuvvetli bir sağanak yağışla İstanbul'da sıcaklık 15 dereceye kadar inecek. Yani 31-32'lerden o dereceye inmesi tabii ani bir değişim var. Sonra yavaş yavaş tekrar önümüzdeki hafta sonunda tekrar 20 derecelerin üstüne çıkacak gibi gözüküyor. Tam tipik bir sonbahar havasını yaşayacak. Özellikle kuzeyde bulunanlar, yani Marmara, Karadeniz, kısmen İç Anadolu bölgesi ama Ege'de, Akdeniz'de, Doğu ve Güneydoğu'da önemli bir yağış gözükmüyor şu andaki bulgulara göre. Peki Gökhan, geçen seneki o kuraklık paniği, susuzluk paniği bu sene olmayacakmış gibi gözüküyor, doğru mudur? Şimdi İstanbul için söylersen öyle gibi gözüküyor. Yani şu anda barajlarda doluluk seviyesi yeterli düzeyde. Tabii İstanbul yeterli yağışı alamıyor Beysun. Yani sistem geliyor, aslına bakarsan daha tam alçak basınç ve buna bağlı cephe sistemleri hemen hemen Marmara'yı etkisi altına almadı. Ama yağışlar geliyor, ayıp olmasın diye İstanbul'un bazı semtlerine bırakıyor ve gidiyor. O bakımdan bu ay sonuna doğru ve Ekim ayında beklediğimiz yağışlarla bunu almayız. Ama ülke büyük bir çoğunluğu, Güneydoğu başta olmak üzere Doğu Anadolu'nun bazı bölgeleri, İç Anadolu bölgesinin bazı illerinde aşırı miktarda kuraklık var. Bu kuraklık birçok sayıda, yani son 10 senede 36 tane göl kurumuş Anadolu'da. Bu çok büyük bir rakam. Çok uzun zamandır yağış almıyor Güneydoğu ve asıl bizim hububat ambarı dediğimiz bölgelerimiz. Dolayısıyla çok düşük seviyede üretim olacak gibi gözüküyor tarımsal bakımdan. Onun için evet, İstanbullular belki İstanbul'da, Ankara'da su sıkıntısı çekilmeyecek ama iç ve doğu bölgelerde kuraklık devam ediyor. Anladım. Peki Gökhan, her sene bu mevsimde sana sorduğum soruyu tekrarlayayım. Nasıl bir kış bekliyorsun bu sene? Sert mi, yumuşak mı? Şimdi Beysun, yani son bulgulara bakarsan sert bir kış gibi gözüküyor. Yani çok hızlı bir soğuma etkisine girebiliriz. Hatta erken bile girebiliriz çünkü kuzeyde bir hızlı soğuma var. Bu Kuzey Avrupa'daki soğuma hızlı bir şekilde Balkanlara doğru ilerlerse daha erken soğuma kendilerini hissettirecek. O bakımdan önümüzdeki hafta provasını yapacağız dedim. Yani 32 dereceden 15 dereceye inecek. Bu çok hızlı bir düşüş. Müthiş, evet. Çok hızlı bir düşüş ama dediğim gibi tekrar toparlayacak gibi gözüküyor. Fakat ortalamaları seviyesinde olacak gibi. Önümüzdeki hafta sonu işi söylüyorum. Ama bu hafta çok değişken bir hafta. Özellikle çarşamba, perşembe kuvvetli yağış gözüküyor. Onu da şimdiden İstanbullular uyarmak istiyorum. Tamam. Tabii, peki Gökhan'cığım, çok teşekkür ettim. Ben teşekkür ettim. Duygucuğum çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim Beysun. Reşit çok sağ ol. Ayya sana da çok teşekkür ediyorum. Onlar gittiler mi yoksa Duygu? Galiba düşmüşler. Evet. Peki. Açık Deniz bu hafta da böyleydi. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hey! Açık Deniz! Önüm, arkam, sağım, solum, deniz, açık deniz. Hazırlayan ve sunan Beysun Gökçin.